الذي بالسلام إلى ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين استعينك ربي والاستهانة إلى بك وأحمدك ولا زناه إلا عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد kok yi ñu sétan té di ñu sétané fi ci seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddé Ertub l'Islam déllu ci nañ benen yoon andaat ak yeen ci benen tombe waxtaan ak geneen gan di leen ndokkel ci aljuma ji di leen ci ziyara di leen balu ak di leen bal ak di amaat yeen bu sell pour and ak yeen ci jotaay bi tay nak ci kattanu yàlla ak coobareem ñoo ngi fas yéene waxtaané siyaara général bi ñuy def ci njàmmi daaru di ko defal góoru yàlla gu mag ñu ci ko tuddee Cheikh Moussa Cissé. Yàlla dogalee nag ñu war a waxtaane luñ mel ñu ngi ci toog ak boo xam ne it sëriñ la di taalibe bokk ci kër ga bokk ci seeni jëwriñ muy Cheikh Moussa Touré. Cheikh Moussa Touré yegsi na ci jotaay ñu ngi ko dalal jàmm di ko masaw ci coono déplacement bi. Waa ji fi ñu bëgg a waxtaanee tey nag muy siyaara général bi ñu defal Cheikh Moussa Cissé njàmmi daaru waxtaane ñu ngi ko bëgg a tënk ci nii may tudd bëgg nañ Cheikh Moussa Touré leeralal ñu kan mooy Cheikh Moussa Cissé njàmmi daaru waa bëgg nañ mu defal ñu ci ak leeral bañ xam ko. Ñaareel ba buñ ci jógee bëgg nañ mu leeralal ñu lan mooy sabab bu tax ñuy jagleel Cheikh Moussa Cissé siyaare di ko siyaare ci njàmmi daaru lu war a siyaare boobu. Ñetteel ba bëgg nañ xam relation Cheikh Moussa Cissé ak yoonu mourid wala relation Cheikh Moussa Cissé ak Serigne Touba. Ñeenteel ba buñ ci jógee bëgg nañ Cheikh Moussa Touré leeralal ñu nan lañuy fiilee wala nan lañuy layalee lenn ci yi nga xam ne ay mourid danañ koy taxawee di wane ne waa njàmmi daaru bokkuñ ci mouridisme nu ngi koy layee. Ñeen juróomeel ba ban importance la ziyaare bi ñuy def njàmmi daaru am num toll ci taalibe yi ak fuñ ko datt ba teg ko fa. Juróom benneel ba yan leçon lañ mën a tiire ci ziyaare bi ñuy def njàmmi daaru. Juróom ñaareel ba ndénkaane yan la Cheikh Moussa Touré di jox taalibe yi surtout ci réew mi toll tey lan la ciy jox ndénkaane fay Cheikh Moussa Touré ñu ngi lay nuyu di la bal àq di la balu àq dañ nañ dajee lool nag wax dëgg yàlla kër gi moom sa kër la waaye xaw nga see gëcc xam naa comme temps yi moom saal nga xaw a pare moo waroon loon lool. Kon boo nuyee bokk yi nga yóbbaale laaj bi njëkk bi kan mooy Cheikh Moussa Cissé njàmmi daaru. Alhamdulilah bisimilahi rahmaani wa salaatu wa salaam ala afdalil xalqi rahmatan lil alamin sayyidil awwalin wal aakhirin sayyidina wa mawlana Mohamed ibn Abdullah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin anta rahimu samad rahmanu almu'minu almuhaiminu almananu ikfir balaa wa jumlatu lubaa'i wa tux ila alahdaa'i kulla daa'i ñuy wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum assalaam wa rahmatullah. Ngi nuyu mboolem ñu ngi seetaan ci dëkk bi di nuyu ustaad bi tey di la ziyaar ci la ndokkal ci dalal bi wax nga dëgg ñu gisee lool dañ ko ci plateau bi suñ xel mosu fay jox dëgg la waaw day it mosu ñu dañ di la si war it nag ci émission yi ngay def yëpp waaw di ko rafetlu di la ñaanal tawfiq ngeen ñu bokk di la ñaanal yokk ci barke amin amin bu jaar sallah yaa ngi laaj kan mooy Cheikh Moussa Cissé waay naan aywa Cheikh Moussa Cissé de doomi Serigne Modou Khoradia la Serigne Modou Khoradia ku ñu wax Moussa Cissé moo ko jur jógee ca Louba wala boog dëkk ci Louba muy ko xam ne ku yàlla teele yàlla juddu ci way juróom mu jàng loo ko mu jàng bala mar a jàng mu jàng ko ci alquran waaye mu teele ñi bis jël boppam jébbal ko wayjuram, ndax wayjuram seex la boo xam ne Serigne Touba moo ko seexaloon. Mamad Koradja moo ko jur. Mamad Koradja moomu leen su ma yoon moo ko tënk takkande ak yoonu mbëri. Mamad Koradja mooy ki nga xam ne moo fekkoon Serigne Touba, jaayanteeg moom. Bi mu jaayanteeg moom ba noppi mboole ko ku ñax si Amadou Fall Diamant, kooku le moo jur sax Moussa. Bi mu juddoon nag mu teel yow lool laxasaayu ci wayjuram jox ko boppam. Ko lëggeel ko lëggeel ba xëy làkk ngërëmam sa dindi ko xam ne nag ku teel yow laay ku bëgg lu baax la, bëggoon xam-xam lool, bëggoon borom xam-xam lool. Yàlla jaroon ko lu nekkin nag. Dama wax ne lii mu wote ci yàlla ku ko xam rek du la jot, ndax njub gaag baax gaag yeexu ga ak bëgg xam-xam. Mboolem ñi nga xam ne dañuy jamonoonteeg moom di ay ndaw tolloog moom ay xat, ñépp ko bëggoon, ñépp ko nawoon, ñépp ko doylu woon. Toog na ne musuma moo yàlla ci kanam ay naw leen, kanam ay moromam ñi nga xam ne ñoo tolloog moom ay xat te kenn wedduwu ko. Kon kooku teel na jug lool, teel a bëgg lu baax lool. Kooku nag tey yëngu bii yëngu tey moom moo ko waral waaw. Ba defee man nañ ko gën a guddal nag waaw, ndax ma koy faral di waxee ba mu laxal sa bàyyam ba bàyyam gërëm ko wàccee ko. Maa bañ dugg ci laaj ndax am na loolu laaj diggante boog Serigne Touba, ndax suñ ko duggee rek dañ laal loolu te war dañ ko bëgg a bàcc. Waaye ñu wane ne daal ku jublu woon wayjuram la, ku làkk ngërëmam la. Xam-xam nit jarloon na ko lu ne. Bi mu defee loolu mu sañ ci benn dëkk, toog ba mu yàgg mu ne damaa bëgg dem ci yàlla te ñi ma àndal ñoo ma gàllankoor. Mu ne kon ku ma mën a muyal nga muyal ma, ku ko mën a yeewu naa la waa këram. Del saa daaru gi mu sañtoon gis nga xam ne way juróom moo ko sañtoon toog lu ma rafet juróom-ñaari at yoo xam ne génnul néegam demul fenn. Téye kaamil alquram jàng calan téye kutu sa wér da calan ba juróom-ñaari at. Kon kooku li ko yàlla jaral lu mu wote ci yàlla war na xam ne dëgg la. Ku samp kër xam ñeenti soxna am say ngëb doom xëy yépp wut leen bàyyi leen te yàlla rek tax nga ne dama bëgg am cër ci yàlla te ñii mu ñoomay gàll ko bugg ma yoral kenn xàq. Nga deru sa néeg yoo kenn cat di xiis di mag di raf leen di ko maranke juróom-ñaari at ba xëy naa dinaa ci yàlla man tey yóbbu jaam. Ku am xel te xam ko da nga war xam loolu war naa mën a nekk waaw. Kooku nag mooy sax Moussa tey. Jërëjëf Cheikh Moussa Touré. Xanaa Cheikh Moussa Touré yow moom lañ la tuddee. Waaw moom lañ la tuddee. Cheikh Moussa Touré mel na ni bu mën a déggee leeralal nga ñu ne jëmm ji nga xam ne moom leen war a defal siyaara général bi ci Njambe Daaru muy Cheikh Moussa Cissé mi ngi askanoo ci cosaanoo ci waajur bu ñuy tuddee Mor Koradja. Mor Koradja yar ko jàngal ko. Ku teel a bëgg xam-xam la. Ku teel a taxaw ci diggante moog boromam ak diggante ma ci moromam. Nga ne mu def loo xam ne rarement ñu gis ko ko mën a ñemee def. Toog ci sa kanami bokk ak say nawale. Ak saw askan. Déclaré ne musuma mooy yàlla. Doon loo xam ne lu rëy. Wax nga ni bi mu demee ba li muy gëstu toll ko fa mu ko toll. Dafa xëy def déclaration ci njabootam. Muy soxna yeeg doom yi. Ak taalibe yi fa nekkoon yëpp. Ne ku mën a muñ toogal muñ, ku mënta muñ yebi naa la bëggumaa yoral seen àq. Laxasaayu nekk si xulwa boo xam ne def na fa juróom-ñaari at. Diirab juróom-ñaari at yooyu lenn ma doon liggéeyam jàng alquran sikkar julli. Ba yegg ca lam doon dabu ci diggante moog boromam xëy na xam na yàlla. Ku bëgg nag mu xamal la. Ku mel ni kon li mu am lu mu jënd la. Bu ma ne lu mu jënd la, lu mu jënd la diggante moog boromam. Te li nga nettali nii soo introsé histoire. Ñu yëngatu ci wàllu tasawuf yëpp. Bil qadim démb. Ku ci bëgg a dem ci yàlla. da nga daa tas sa kër. Tas sa njaboot. Na leen kenn ku ne jox naa la digal demal sa yoon ndax bëgguma laa yoral àq. Damay laqasaayu inni muhaajirun ila rabbi, maa ngi gën sama borom. Ku mel ni kon système boobu alxudama yi defoon ñu jiitu ña moom la def ba yegg su yegg. Tay Cheikh Moussa. Bëggoon nañu xam yan sabab nag gannaaw bu ñu xamee ne fii mooy Cheikh Moussa Cissé. Yan sabab wala lan moo motivé taalibe yi ak waa njàmme daaru yëpp ba tax ñu di ko jagle siyaare la waral siyaare bi. Siyaare bi li ko waral mooy lim ñu xamal. Xam nga sëriñ ak taalibe dafa am lu jaar seen digënte. Loola nag xam-xam rek la mën do. Boo xam ne it waaji da koy yëg xam ko bu leer na ko waaji xam moom sëriñ ba. La moo xoon ci jël benn xar dinaa ci yàlla man cee yóbbu jaam. Loolu lañ jaayanteeg moom. Topp ko ànd ak moom mu tarbiyé ñu xamal ñu yàlla bañ xam ko. Yëg ne kon am na luñ ko yoral. Te mooy siyaar ko. Du moom moo ko woote. Mosta woote ci boppam dara. Mam Cheikh Moussa. Mosta woote ci boppam dara. Ñaar law fekkoon gàmmo law fekkoon way juróom du ko def mu ñëw jël gàmm ko di ko màggal ba bis yàlla tey bii loolu wootewu ko da ko fekk. Ñaari ba mooy màggalu Touba jëm na ñeent fukki at Touba yoo xam ne mosu ko tarde benn yoon da xëy màgget mën ta toog ci oto yi waaye mu ne bisul sëñ Touba bi du ma ko neenal ñi mën a dem Touba nañ dem Touba ñu mën ta dem Touba nañ ma fekk daal du màggal bis. Kon fekk am na lu mu wote loo rek la ma ko wote. Xoolu yem tiyaare bii tey benn taalibe bu jox sëñ bay fekk. Sëriñ Babacar fekk. Moo ko wote jógee parce que ñëw tiyaare ko ànd ay xaritam. Na ko ñaan naa la xar mu jotati ñu tiyaare la. Ma ne ko nangul naa leen ko. Kon tiyaare bi taalibe yoo ko wote du moom moo ko wote. Waaye moom it nag lim ñu defal. Yéeg ne war nañ ko ziyaar delloo ko njukkal loolu mooy sabb ziyaar bi te kat loolu ku xam ne dañu jaayante yow ci yàlla ànd yow ci yàlla noonu nga war a doxal. Li may wax mooy sëriñ moo jafe sëriñu aada yomb na waaye sëriñ piir yomb ndax li tax tasawuf da day mbir moo xam ne dafa yaatu lool. Ñu koy wote bëri lool ñu ko tuddoo bëri lool waaye bu doon loo xam ne lu doy waar la lu naqadee xam la lu naqadee àgg la man nga koy jàng ba boo ko waxee ñu foo ne bokk nga ca ci alu tasawuf di fekk bokk ko ca dede parce que la la cay boole mooy yar ba la la cay boole mooy xam-xam ba la la cay boole mooy mag ña tàggal la ca. Li ñu bind ci kayit bi moom ku mu neex nga jàng ko waaye la ko jur nag dajeeg mag ña rek nangul leen rek mooy tax nga doon si dara waaye dama koy misaal ci ne journal bi génn nga jàng ko xam assemblée bi la fa ne ak la fa xew lépp nga jàng ko xam ko taxul nga bokk ci député yi waaye dañ ko waxee yépp na man koo nekk ba mu jeex ba ku xamul foon da nga koy fekkee sax waaye bokkoo ca. Kon alu tasawuf ni man nga jàng seen melokaañ ba mu jeex waaye nag ba léegi bokk ko su ko defee nag tasawuf nekk mbir mu xam ne mooy dëgg-dëgg diina parce que mooy cusaan bi ñu bari dañ koy firi ne daara ju amul kayit xam-xam mënu faa génn saa kay daara ju amul doon kayit te la xam-xam doon génn daaru arxam kay newu foo dafa la xam-xam génne ko doon jàngal sahaaba ya da leen xamal seen borom da leen yar ci tawhid da leen su liimaan ak lislaam lislaam kooku doo doon kuy bind doo doon kuy liir kon daara ju kay newu foon te la meññam mooy xalim baam mu tabbi seen nopp ñoom sahaaba yi mu dem seen xel dem seen xol kenn ku ne yëg la nga yëg xam la nga xam loolu nag la ñuy def ñuy gënd ñu mën a bind bind ñu mën a takk-takk waaye cuwaan moom loolu loolu nag mooy fondement d' islam ba léegi loolu nag du doon leen du liimaan fexe ba yéen ñi gëm yàlla tudd yàlla yéetal yàlla ba tax tawhid mooy ci tànn tawhid nag takkalum ak taaruf la taaruf nag mooy booba leen takkalum mooy bi ñuy waxee ñu su ko dee loolu nag la yéen bu doon dund ak saaba ya te loolu dund na ko ñoom lu mat fukki at wala fukki at ak ñett yéen ñi tuddee jaamu yàlla boo dara xewagul te booy jaamu yàlla ak jaam su ko defee looleen nag moom la mag ñi delloo si waat mooy weex boobu leen fexe ba jaam bi gëm boromam fexe ba jaam bi xam boromam fexe ba du bokkal yàlla kenn bu jullee mu baax bu waree baax bu askan baax. Waaye yii yëpp boo ko mënee def na ci yi ñëw bi ñëwul nag yaa ngi koy def naam waaye ba léegi def na parce que cirque fekk mu ngi dugg ci jaamu yàlla yàqu na alxuraan ñu ko wax léegi astracta la yaxbut na amalu ko kon nag ba ñoon jaam yi bokkale seen borom wéetal seen borom loola mooy jot tasawuf mag ñi nag tarixa yi loolaa leen di xajoo ndax li tax kenn ku ne ba ngay doon a murit mbala nga doon jaam wala nga doon a xaadu da ngaa doon julli ba noppi nangu sa tey julli ya te di ko def doog a nag ne maa ngi ñaani wér da wala maa ngi dem jébbu liti kon léegi loo wuti te bi ngay dem jàngal quran jullit nga te ponk dina yaa ngi koy matal te fa nga demit loolu nga fay fekk kon ci nga ñëw jaayanteeg moom nag kon léegi loo jaayanteeg moom bu fekkee ne fii la xem ak yow góorgóorlu ci julli wax ci juróom góorgóorlu ci weru góor góorgóorlu ci jaamu yàlla fekkee fii la yem ak yow ndax loolu kon jàpp na jaayanteeg sëriñ te mu taal loolu lay leeral. Tay jërëjëf Cheikh Moussa Touré mel na ni buñ la déggee mooy siyaare bi ñuy defal Cheikh Moussa si sa njàmme daaru li tax ngeen di ko def mooy delloo njukkal la delloo njukkal pour ci lim leen xamal waaw wala fi dañuy wax ne jërëjëf li ko wolof yomba wax du ko wax ku jëfu dara wala la ko wax rek daf laa gis ne jëf mu mel ni kon it siyaare bi siyaare delloo njukkal la mooy jërëjëf la pour Cheikh Moussa Cissé ci lim leen xamal mu mel ni lim leen xamal wane nga teel na déclaré ne xam na yàlla te ku bëgg mu xamal la musta woote lenn ci dundam nag na nga siyaare bi moom wootiwu ko musta woote lenn ci dundam ñaari mbir daal la baaxoon doon ko def ba karag ba muy tële mooy lim fekkoon waajuram doon def muy gàmm ak màggalu Touba mun la doon def ba tële nga ne kiñ mën a ràññee nag benn ci taalibeem bu ñuy tuddee Sëriñ Babacar Seck mooy ki ñëwoon CDRC ko ñaanoon ko ca ndigal na ko at mu jot ma koo bëgg a def mu nangul ko mu mel ni foofa la gongee ko di am ba bés ni ki tey wax nga ne Cheikh Moussa Cissé nit la woon koo xam ne ku bëggoon xam-xam la ku ci mënoon a sonn la doon dund tasawuf di ci yar ak njabootam di leen jàngal di leen tarbiya amul leneen lu mu doon def lu mooy loolu nga ne nit ñi rek faw ñu xam ne nit ki faw pour nga dem ci yàlla faw nga am Cheikhul Murabbi Cheikhul Murabbi mooy sëriñ boo rancé wu ci gannaawam muy defar say bénkañee ka ñaa dëng-dëng yi ba mën la yeggale ci yàlla mu doon nag loo jombut xëy ne dana am sax ku ñuy seetaan tey wax ji ñuy wax ji lu xarib lay nekk ci moom ndax gëmut ko ndax d'accorduñ ne yàlla luñu xam la ñoom te pourtant xëy ne li suflankee woote xam yàlla moom nga d'accordu mais yàlla mu d'accord nga da nga ko xam ndax dañu koy bindal ci téere ne la maarifatullahi nga d'accord xam nga ba dama ci dama koy wax ndax dëgg bi ñuy jàng masala bi njëkk awalu may yu jibu alal mukallafi tasfihu imanihi la wax ay naam tasfihu imanihi mooy yërët gëm yàlla mu dal caa teg ne suma maarifatu may li farda ay nii ay naam loolu man jàng ko xam nga farise yi xam nga sunde xam nga mustahaba bi xam nga makuraa bi mais suma maarifat tasfihu imanihi yërët gëm yàlla ndax moom xam nga ko lan mooy yërët gëm yàlla te da nga ko jàng romb ko kon nag na moo njëkk a wax nag ci mukallaf wéral gëm yàlla yont woo xam ne jëddidoo imaanukum bi la ilaha illallah kon gëm yàlla dafa war a jeex lu jeexal nag gëm yàlla la ilaha illallah bessal ci gëna ci la ila ndax wax bi ñu ko wax rek moy tax mu bess ndax yag nañ ko wax bi te bessalu dara ndax lu bess bi yëg ne bess la ndax lo amé ku am lu bess xam bi bess la mais la nga yëgoon nga yëg da nga xamoon nga xam na nga meloon nga mel kon bess ni wugu ci bess ni soppé ko am comme nak nañ wëral gëm yalla gi nak kon lañ laaj te lu wëral gëm yalla ndax julli ñu da mo wëral suñu gëm yalla ndax la ila li ñu wax mo wëral gëm yalla gi ba léegi wéra ko gëral gëm yàlla wéral sa gëm yàlla mooy nga xam sa borom li nga gëm boo ko xam ne mu wér maanaam tudd di tudd laa ilaa illa laa rek tax mu wér mais laa ilaa mooy xamoo ko ndax laa ilaa dafa am ay sàtt da la dàqal sikk sàkk indi la tawsi indi la yaqi indi la ixlaas ku bëri kon wax gi rek doy mais xam gi Cheikh Moussa wax nga ni tasawuf mooy xaqiqatu dëgg-dëgg pour nga xam yàlla nga ne bëri na tey nag kuy woote ak tasawuf te bokku ci ndax la tasawuf laajte sart ko nit ki war ko def defu ko wax nga ne mooy taw it ci xam mooy taw it ci wax mu mel ni kon taw it dafa am taw it boo xam ne da nga koy xam am taw it boo xam ne da nga koy wax nga ne mooy gëm yàlla tasawuf nga ne mooy gëm yàlla mooy xam yàlla mooy jullit bi jébbal boppam nga ne jullit bi jullit la woon laata muy doon a murit laata muy doon a tidja laata muy doon a xaari tuddee ko noonu la neex nga ne waaw léegi nag lu tax mu doon jullit ba pare na ko fa yan bandin dikk ne dama bëgg lu yeggali sama diine doon murit wala mu doon tidjaan wala mu doon leneen kon loola mu lay xamal ne kon am na lu ne ci biir lañ war a gëstu mala wax loolu waaw léegi li ñu tuddee xam yàlla ñu taxaw fi tuuti xam ñu bëri dañ ci d' accord waxe ñu ne xam yàlla li ñuy wax ni ñu ne loolu du xam yàlla sànq doomu aadama ndax da nga d' accord si loolu ngay d' accord mat xam yàlla sànkul kenn xam yàlla mooy gindi nit nit ki lu mu xamut te laajte wu ko làmbatu ak tolleel ak njott la cee doxee te lu wóoru gis na nit dundam su ko ñàkk rek ñàkk na ko dootu ko amati ay na kon boobu bala mooy fexe ba dund gi jeex na fexe ba déete ma boromam leer surtout mo gën a wóor de ca dente sa borom du leer ci ay dég-dég du leer ci ay njortu du leer ci ay xalaat du leer ci ay toppandoor waaye ci xam-xam lay leere xam moo mënta ñàkk xam moo mënta ñàkk yàlla rëy na lool mag na lool waaye ku ñu war xam la dañu jàpp ne nag yàlla dafa nekk jëmm jooy nga xam ne ñu nga baraf sàngam déedéet du ko ñuy joxañ ndax boo ko joxañ daa mel am na fu mu ne dañu ma wax ne bu ñu naan fu yàlla nekk na fu yàlla nekku fu yàlla nekk fu laaj fu yàlla ne nekk fu yàlla ne wu te it wax nañu ay aayaat yu bari yàlla sax wax na ko ci àddi du ko yàlla isaa saali ibaadi xanni fa inni xaribun boo jibu dafa sa daxani buñ la laaji yàlla ne ku leen jege la kon wax dañu laajte yàlla ku leen jege la suñ ma wooxee ma wuy leen waxaat ne naxnu aqar bi ilakum min hablil warid kon kay wax dëgg yàlla weddi xam yàlla mooy weddi sa bopp waaw weddi xam yàlla mooy weddi sa bopp taw weddi sa bopp ñaan mooy ñàkk a xam sa bopp di baax waaw ñàkk xam sa bopp ku xam sa bopp rek xam sa borom xam sa bopp waaw xam sa borom parce que yàlla yëg-yëg la booy yëg sa bopp xam-xam la booy xamee sa bopp xam ko fu ne nag gis ko fu ne nag waaye bu la sa bopp rek yàlla rek ba tax leeso bi mooy jàng yow yaay kan nit ay baasam dafa bëri lool ay te jege yàlla lool Cheikh Moussa bunt bii ñu toll am na solo trop ndax da nga ma fàttali benn mbir dama toog ci weeru kooru daaw liggéey fii ba wàcc ñi bi dem na xaarama dallu tuuti bala ngoon sama téléphone sa ne am benn waay bu ma woo dama kan la oustaas bi sëñ ma ne quoi mu ne ma dama la doon laaj li ñuy waxtaanee ndax xam yàlla lu am na ma ne quoi am na kay mu ne ma beneen bi dama la doon laaj ñi ñuy tuddee waa Njambe Daaru ndax ay jullit lañ. Ma ne ko waaw man de am na ñu ma ca xam te ñu ma ca xam jàpp naa ne ñoo ma dàq julli ñoo ma dàq woor. Ma jox ko sa tur yow mi dama xam naa ko bu baax. Dana ñu am cérémonie bu ñuy def centenaire daa ko def. Corona bi rek moo tax léegi defe naa amatu ndax li bloqué ñëpp moo leen bloqué man daanaa ca dem wax ko la ma xam. Mais mu dugg ci ay détails yoo xam ne du jotu nette waaye dama doon wax ne léegi lu tax lu tax mu tudd loolu luy xelaat fi ne buñ tuddee Njambe Daaru ñu bëgg leen dagg ne du ngeen julli du leen ay julli lu tax loolu. Xam nga loolu damay fal di wax ne ñi meñu la ñi meñu ak yëpp ñu. Ñi meñu ak yëpp ñu. Loolu la. Ñàkk a julli. Ci yoonu mu ne. Suñ ci tuumaale sax mu taal wala Njambe Daaru. Dañ ko ñëw te yëpp ko rek. Wax dëgg yàlla nag. Mais waxante dëgg rek te moom kurus yaa ngi nii bi mu ko nasee daf ne boo jullee ba noppi subhanallah walhamdulilah wala ilaha illa wallahu akbar def ko damay baax boo jullee ba noppi def ko koo daa terigul déedé te fii la sàmbale ak yow kon wax dëgg yàlla kon ku ko tuumaal ci ñàkk a julli kay dangaa xamul te nit boo ciy wax te bëgg mu leer dag moom moom ñu ca bucci te moom njub la wax dëgg la wax duble ko jëf ko ku jëf leen na yi def na ci yow gis nga li may bu faral di wax ne sàmm nit dafa jafe sooy sàmm ay gàtt man nga boole téeméeri gàtt di leen sàmm yow kenn ci benn yet ba jox jot nga joxo leen yow leen ci buum waaye ñaari nit boo leen bëggoon sàmm manoo leen sàmm ñaar gi fuñ dëgg seen tànk dëgg tànk luñ def nga fekkee ko manoo ko kon nit boo ko bëggee sàmm xam-xam nga koy sàmm da koy xamal soo xamalee ba mu xam xam-xam boobu leen moo koy sàmm lu mbëgg laal xam-xam moo ko na dét lu mbëgg la xam-xam moo ko na dét waaye su ngay toog na moo ko dund du ko def fekk nga dét xamal ko ba mu xam leer ko ba mu yeewu nag bàyyi ko mu toog si soxlaam. Jërëjëf Cheikh Moussa Touré mel na ni indi nga ak leeral ci li ma bëggoon a laaj li ma loola li ma laajoon. Li ci ëpp solo sax mooy ni nga partagé question bi. Man danaa defaral di wax lu demee ñii nga wax ne. Kenn du tooñ ni duma ñëpp. Te kër boo dem am na ko fa tooñ. Bu ma ne am na ko fa tooñ mooy am na ko def lu safaanu la kër ga nekkoon. Ki def li safaanu kër gi nag. Waruñ ko juste waruñ ko attee waa kër gi. Parce que foo dem am na fa bi ci gën a jege nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk te kenn mujj ci tey mooy yenn kuréel ñoo taxaw tey def jëf joo xam ne ñu terroriste l'islam na l'islam diine terroriste la benn ay kuréel rek la ne mais taxul ñëpp doon terroriste su ko defee occident daal di caricaturer l'islam yëpp ne l'islam diine terroriste la ndax dafay tax dafa tax l'islam diine terroriste déedéet dawul ko kon dafa am ñu tooñ ci biir islam ñu sangee ko waa l'islam yëpp loolu tooñ la dañoo waroon a fekk sàngam bu fekkee kuréel bu Cheikh Tidiane bi tey jiite la ñu ne kuréelam la bu dee kuréelu Cheikh Moussa ñu ne kuréelu Cheikh Moussa la mais l'islam yoroon nekk su déedéet loolu it moo am ci li ngay wax kon su fekkee dafa am benn taalib bu dëng bu def lu defuwut askanoo ci Cheikh Moussa askanoo ci tariqa Tidiane askanoo ci tariqa mu tuddee ko lu la neex su boobaa waruñ ko attee tariqa booba dañ koo war a attee moom ki def loolu mooy wax ju yar fay Cheikh Moussa ma del si at ci yow bëggoon nañ xam relation Cheikh Moussa Cissé ak yoonu Mourid lu ko takkale yoonu Mourid yeb ya laal nañ ci ci njël benn wax waaw Serigne Mode Forodia bi nga xam ne moo ko jur moo xëy gis ne génn Serigne Touba mu jël ab xolam mu jël ab xolam waaw jër bu yàgg na ko taxul mu dem Serigne Touba taxul mu seeti ko xarekat la woon bi ñu ba dégg suñu benn xare ci taalum ak gox boobu moo ànd ak magam bu ñu wax ma Kumba Forodia ñu jëm ci biir Dakar muy soo jëm fii bi ñëwee ba tëngeej xelma di Serigne Touba setal gi mu yoroon mu jaay ko wax magam na ko man de maa ngi seeti sëñ boobu nga Serigne Touba foofu la wëññee ko fu mu dégg sëñ bi dem fa fu mu dégg sëñ bi dem fa ba di teg moom yor ba mu gisee moom la ko jëbbal bu xam ba mu koy jébalal nag mu koy jëree sëñ Amadou Faye bu ñëw fa sëñ tubaab ne ko bool naa ndaw yi wulil ma ko da ca matale maa ko jës maa ko cee sëñ Amadou Faye moo ko tarbiya sëriñ sëñ Amadou Faye jëma moo ko tarbiya moo ko yar moo ko tàggat ba mu ca noppee la ko jébalal sëñ tubaab sëñ tubaab yeew yu ko na ko boo demee toogal dinaa la boole ñu la lëggeel te boo ndaw la amoo soxna naka naa kuñ gërëm duñ la wax loolu ñëw comme amagul ka ndaw la te am na kilifa te saalum kilifa gi mooy am ñetti fan nga moom tey ngont ak yee ci def bu xëyee ci tool wéy juróom ba wàcc sangu ba set toog moom téye kaamilam di jàng lu gont déedéet ndax sëñ tubaab noonu fa naal boole ñu la lëggee man ña nga xam ne ñoom la fa bàyyi woon dem sëñ tubaab bu ñëwee du ko ñaawal moo ko rajo wax ni li nga jëlee sëñ tubaab yow alquran bi nga jëg moom nga fa bàyyi woon te bu ñu waxee rek nga sangu rek téye kaamil jàng bu rek téye bi kay nga ko bàyyi xam nañ ko waa mu dégg na rek ñi dem ak jiir seen doom di ñëw dëbbali si moom man ñi ko doon laaj loolu ñi ko doon laaj loolu seen doom di jébul si moom jébul si moom te ku jébul da nga ne damay laxasaay ko ça noonu ba mbooloo mu set nangul ko moo moom ci jafe-jafe lool ndax booba mu dafa métti lool te jafe ku ko doon rek xar kees wa nga ne rek daana dañ lay dar taxoon na soxna jëfewoon na ko lool ngir mu rëdd waaw teñ nañ ko ci kaso ngir mu rëdd ba mu génne lañ ko ne génnal kantong bi wala nga bàyyi sëñ tuba sa bañ koy jàpp di ko yóbbu kaw lax dañ koy diri mu leen mënu maa dox ndu xupp ko mu nekk su leen ma rey rey murit su ngeen bàyyi bàyyi murit yóbbu nañ kaw lax yi tëj ko fa noor ba séybeet bañ koy génne lañ koy génne kant mu ne ko génnal réew mi ndax ceex bi bëggut murit tey bokk bëggul murit ñëw sañ ci daaru gii kan ma xorise boobu nekkul ndigal sañ tuba boobu fu mu nekkoon boobu nga Louba Louba Louba Louba la nekkoon Louba waaw fala gi sañ fala sañ daal bi mu ko sañ ci ba noppi sañ ci ndigal sañ tuba dafa ne dëkk bii bu dul tuba gën na ko du waaye amoo ko bëkk dëkk tuba doo xam bu daaru bële soo defee nag kon wooy juróom moom leen tey moo demoon sañ tuba bi mu ñëwee moom tam mu ca lañ sax bokk sëñ di ko lëggee ba sëñ gërëm ko moom wooy juróom seex lu moom Cheikh Moussa moom Cheikh Moussa ay naam daal dem bu fekk jam bi muy xool ci ndaw fekk mu juróom mag la mën dem waaye Cheikh yi fa newoon lépp buñ daan teres lool ci moom yi muy jaar moo leen doon seen kilifa daan dem ziyaare si tuba bi leen ne mën koy dem nag te Moussa la jënd su ko yóbbu sëñ tuba gambar dem bi ñuy wax te Moussa am ko yóbbu sëñ tuba te magu doon ci kër ga magu doon ci taal bi moo tëgg doon ndaw waaye gërëm gu mu ko gërëm nag ak bëggal ko lu baax ndax sëñ tuba ku fa yónni sa njaboot xam na loo koy fàggul surtout ndaw Cheikh Moussa wax ne toog naa sëñ tuba ñaar yoon wax ne kenn ñett dul def bu sëñ tuba la jébul na day def wooy juróom la jébul kon moom dafa dugg ci yoonu mun daxee mu dugg fekk na mu doon muri ba nopp ndax ba muy doon muri ba jëm ba ñu koy seexal moom am soxna ba moom wooy juróom parce que jonnwut la jébul waaw kon nag da ko tëggle yoon mun mooy wooy juróom kon moom daa judd ci yoon bi fa yoon wa tàmbalee ndax sëñ Moussa Fane ñu ko jëf ci tabban te moo ko tàddee kon leer na ñu gërëm ko bokk leen kon moo ko tekk leen yomal mu jël ko itam xak saa jaan ko dénk boog Sëñ Touba ñaar yoon mu toog ko Sëñ Touba xam kenn ñett la moom Cheikh Moussa moom Cheikh Moussa ba mu gisatul wooy juróom mu jébal bopp Sëñ Basirou Mbacke Sëriñ Sëñ Basirou Mbacke lëggeel na ko lëggeel na ko lëggeel na ko ba Sëñ Touba Sëñ gis na ko Sëñ Moussa gërëm naa la ku la songati ma yëf ay tànkam koo ko gërëm doo ko wax neet la ko defaloon daara boo xam ne waxtu wu ne xat mu jot mu ñëw fa def ay fan doog a jàll kon yàgg naa yoon mur sëñ Saliou Mbacke nii jógee yenn yàlla ko ay leeral amin xam naa moom bi bëggee xam saal ci moom la jaar fukki fan ak juróom yoo xam ne ak saa bu ñu xëyee daaw bi ñu xëyee dugg réew mi fu mu ruñee da def saa daaru fanaan ba muy fukki fan ak juróom moom Cheikh Sali sëñ Saliou Mbacke si ñëw na daaru du dul jeex doomu tijjoon ñu fi ñëw ba nañ lool waaw kon ñoom xam nañ kan mooy Cheikh Moussa ñi si nekk kay ñoom ñoo xam nga xew ah lu waral loolu xanaa seen ñàkk a gëstu waaye fu sëñ Bassirou fenn fanaan sa lul jeex señ taw lihan du fanaan fa lul jeex ci bara mbakke ñëw fa njoboot señ tawaay ñu bëri ñëw fa kon kooku naan duñ ay mulit soo da ngaa xam li xew rek est ce xaalifa bi toog yi ñëw fa ñëw na fa man xaa ñëw na fa kon na wax dëgg yàlla te ba mu ñëwee def na bitlaam moo taxal jóg sa fekk na ko moom sëñ mën taxa ñu bëri dañ baat na dàkk daaru amul jàkk waaw xam nga loolu seet ndof yëpp jàkk joo xam ne ba man ñi juddu ñu sax ñu fay fekk jàkk boo ëpp bi mëtul ñàkk jàkk ñu naan amul jàkk xam nga lu doy war la jërëjëf Cheikh Moussa mel na ni su ma la déggee leeral nga ne yoonu murit li ko takkalee ak Cheikh Moussa Cissé commencé woon nga ko ci commencement ba ndax waajuram Sëriñ Mor Khoradia mooy ki nga xam ne dafa tëddoon ci nelaw yàlla wan ko Sëriñ Touba di jël ab xolam mu laxasaaye woon foofa ànd ak magam jëm si woon Dakar yore ak fetal yi ñu ñëwee ba tëngee nana mu mel ni woote bi dafa tëggu mu jaay fetal ga tàggoo ko magam dem seeti Sëriñ Touba ba mu demee gisanteeg Sëriñ bi jébbalu Sëriñ bi nangul ko boole ko Sëriñ Mor Jam ci Amadou Fadia foofu Mor Fadia mu boole ko moom muy tarbiyé ko nekk fa ba pare ci moom delloo ko ko fa joxoon muy Sëriñ Touba Sëriñ Touba jox ko ndigalal ne ko dellul nga ji bi foo mën di fekk da nga am foo mën di nekk dana am ñu la liggéeyal nga ne bi mu ñibsee nag da daa dem liggéeyal ay waajurum bu xëyee ngoon gi moo ko moom ak ñaari fan yi ca teg mu day sanku toog téye kaamelam di jàng ba mel ni loola am na ñu yéemoon ci waa dëkk ba lool ndax lu tax ñu daf kow comme niñ ko xamee war a sukkiku ci mbay boo xëyee bayli sa bopp sa bàppa bu ngoon yi nga tëdd foofu fan nga fas yéen a dundee yow fan nga fas yéen régler say soxla jàng alquran ñu won ko def alquran li nga jàng liñ ci xam lañ ci xam kon doo ci mën a sukkandikoo ba finalement ay seeni doom ñu doon wax loola bàyyi leen fa ñoom dikk jébbalu ci moom ñu door a xam ne kon kat ci fi mu def fi mu taxaw lu yeeral bi ci defa nga ne Cheikh Moussa bàyyim moo ko jàngal moo ko tarbiya nga ne Cheikh Moussa kon cosaanam murit la ci ndax di bàyyam di jébbalu ci yoonu murit booba ñu génn ganeegul àddina kon moom dafa judd ci biir murit nga ne bàyyam ñu tarbiyé ko daa ko yónni ci Sëriñ Touba wax nga ne nag toog naag Sëriñ Touba ñaari yoon wala gisee naag moom ñaari yoon nga ne mu doon koo xam ne dajee naa fi ñu bëri ci yoonu murit dajee naa Sëriñ Saliou Mbacke rahmatulahi wax nga ne Sëriñ Saliou ñëw na njàmbe daaru Sëriñ Moustapha nii xalifa ak teel bi ñëw na fa léegi nag comme yónni na fa lu dul jeex ay yoon na fa ak Saramin Mara loo bëri lu ëpp ay yoon léegi ndax kon li waral coow li tey ba tax bañ tuddee njàmbe daaru am ñu bokk ci yoonu murit na yéen dund leen ay murit ndax du xam yàlla gi ngeen woote xam yàlla gi rek a tax te xam yàlla mooy yoonu murit ah nu mu doonee yoonu murit Sëriñ Touba di maanaam jax ku dem duy ku soobal ne su génnee xam borom am du taalib Sëriñ Touba kooku dafa dugal dëgg wala dee ah xaw ku soobatewee taxaw yoonu ma feesal ci ay leer ba fof di duyal morom am lu mu koy duyal ku tàggan sànq foofu talab te doo duy te doo set doo setal doo xam borom am loolu taalib Sëriñ Touba ko wax kon buñ ne xam yàlla newu ci yoonu murit xas nañ sañ xas nañ yoonu murit bu fa xam yàlla newu lu fa ne jàngal quran mu ngi ci daara yëpp te bañ ñu doon ay taalib jàng ne alquran mag ñu am na Sëriñ Touba dañu jàngoon alquran ba xam ko tafsir ko am ñu xam ñàkk sa luy xam-xam xam nañ ko bi ñu bind waa xam ne la Sëriñ Touba yoroon bokk na lañ jàng ndax ci leen ndax ñu leen di ngat ne li ngeen wootee moo amul ci yoonu murit li ngeen wootee xam yàlla ndax dafa safaanoo ni yoonu murit doxee wala yoonu murit di wootee xam yàlla si toanal yoonu murit dañ daan wax ni du jigéen seedi seedi jut murit mbaa dof mbaa tardi kon ay murit dof lañ leen defoon jëm ñu tekkiwul dara inewul ci dara cokkal kawar te yoo sant doxee tànk neen cukkal sa morom ramal sa morom ah ngir moo fi noonu ñu sabote leen ci lu nee nawuñ ci dara loolu la Cheikh Moussa dellu si waat mais xam yàlla daa moom si yoonu murit la bokk ah man xam yàlla gi si yoonu murit xam ñu la mooy yoonu murit xam yàlla mooy yoonu murit Cheikh Touba xàgg ci yàlla woote muridulaay la wax waaw muridulaay muridulaay mooy la jàmbi na ma ci yàlla waaw su ne na ma doo fa dem wala nag da ngay nam foo xam ne doo fa dem bu yoon de waaw na mu de kon kay ñi wax parce que ñi xagul la dañuy xamul lan mooy yoon bi ñaar nit da do na mënum xamul waaw voilà nit lépp lu mënum xam la ko def señ touba xam xam bi la wote won xagg ci yàlla wote woon yóbbu ci am ci yàlla ba mu njëkk bën ko bokkaali kenn loolu mooy xaqiqatu yoonu mu dis tay jërëjëf Cheikh Moussa kon mel na ni li ci des mooy lenn ci ñi nga xam ne dañ leen di attaqué ci ñuy mel nag noo leen di tontu ñu dañuy ñi leen di attaqué ci loolu te bokk ci ay mërit dañ wax ñooñu dañ leen di yërëm xam nga yow tey boo taxee ne ñii bokk ci yoonu mërit yow loo doon ci yoonu mërit yow mi ko wax yow man jéggee ni loo ci doon yow yoon wax ne ba muy soosu fekkewu la ko te dara demul sax ba yoon wi xëy taxaw nga xool ay gars yoo xam ne neexuñ la rek nga ne bokkuñ ci yoon bi lu mu leen wàññ ma ndax mënuñ ko firee ne yoonu mourid dafa bokk ci yoonu mourid li ñu tuddee xidma ndax yéen da ngeen di def xidma maanaam da ngeen di dem ci siyaare di dem ci màggal yi di dem ci bu ñu wote wala dégg wax naa ne sa Moussa ñeent fukki at def na ko Touba ñeent fukki at màgg wàññ wu benn yoon màgg wàññ kii tardu ko benn yoon ñeent fukki at la génn sëñ Bassir ba mu xëy gërëm toolal na daar boo xam ne bii Cheikh Moussa ko fa bàyyi te daf noon jibaay sëñ Touba gii moo ko moom ba léegi loolaa ngi dox feeb laag yónneen fa ay yoon ñu wëskë ko Cheikh Saliou Mbacké nii jógee si Bathlim dana yàlla yokk ay leer waxtu ñu ko ko na sa dox dafay teppi leesal bi konte xale ba mu mat mu leemaat ko duwal ko ci posit woy doog a jaam loolaa ngi dox ba ci ma yox ak yow kon kooku bo ne bokku ci yoonu mën kon daal lépp lu tàll ma daan faraw yéen koy def dama daan faraw wax ne ki ngay génne ci yoon bi ne bokkul ci du ko siis dabli te moom ay sàq ma ngi fees boole ma ngi fees yow bool bi ngi ci ndar newu ci xam nga daf lay yërëm waaw dëgg yow war laa yërëm de dafa lay yërëm ñun dañ leen di yërëm de waaw tay Cheikh Moussa Touré importance siyaara général bi ñu def Njamé Daaro noo koy nattee nu mu toll waaw am na solo lool ndax mboolem njobootam mboolem étal ñëpp fay daje it ñu ci ñëpp na woon ak nit ñi gëm ak ñi gëmut ñi weddi ak ñu nangu nañ ñëw xoolal seen bopp déglu seen bopp ba xam suñ ko jógee lu leen neex ñu wax bis la boo xam ne am na solo lool la nga fay dégg mooy laa ilaha illallah jàng alquran jàng qasida waxtaane yàlla kër goo dugg la nga fay fekk teral jaam yàlla loolee nag occasion la ci ñi nga xam ne dañu bëgg a xam kan mooy sax Moussa ñu fekkee ko fu lay neexee ñu laajte kon bis la boo xam ne bëggu na ñëpp fekkee ko woo nañ ci ñëpp na tey Cheikh Moussa dañu ko xam ne tariixa da koo tënku déedéet l'islam rek ko tënk tey l'islam rek kay dëgg na waaw diine ji benn diine la yët benn yonent la kon loola jullit yépp ci bokk yam su ko defee nag fekkee yow man murit laa man tijjal laa man xaalis laa ku ne am koo féetee déedéet ay yoon la ñu war a jaaree pour xagg ci yàlla rek la waaye yàlla moom kenn la kon xaaju war sa manam kon nag moo tax mu daan wax ne xaw ma murit xaw ma tijjaan xaw ma xaalis ñëpp laa xam moom Cheikh Moussa waaw waaw ñëpp la xam sëñ Touba yi sama sëñ d' accord que ça waaye na xat ñëpp laa boole sama de ma tariqa mooy tënk fii nga war a yam déedéet gislaam la ñibbi dama daan wax ne benn tool boo xam ne dax ne benn tool la du ñaar te mooy islam tool boobu ñu def ci ay digaloo kii ne yow fii nga war a yem ropaasi fii kii ne man fii laa war a yem kii ne man fii la ndi sax doo ko paase tool benn tool la ku ñuy bayal du yàlla mooy borom tool kon lu tax nga ne man du ma tijjaan man murit laa kii ne du ma murit man tijjaan la lan la lan mooy tijjaan ak murit te ñëpp di bay si benn tool li am solo mooy jullit laa rek la yàlla muslim la wax lii ay adres la la yoo xam ne dañ koy xàmmee kenn ku ne kër nga bokk rek waaye l'islam rek kay dox da ngay fekk Touba mu ngay fekk Touawon mu ngay fekk Njaasa kër dina boo dem loolu nga fay fekk am wute kon nag nit ñi war ñoo mën a wute kon ci loolu ci li Moustapha waxon na ko bi mu tax daf ne bëgg naa dégg ci tijaan mi wax na dëgg dafay xaajale ba xam ne soo mbee waaj sax du ko nañ wala ma koy xoolee mu romb waaj du ko amul ma xoolee loolu ma du dëgg islam dañ ko wàllu taxoon jog sax yàlla loolu taxoon jog benn la jullit ñi moo tax may wax tusut ne imaamulaay mii nga xam ne woote ba ci démb daal defoon na ko ci lu deful kat dàq na askan yeer ñëpp sant laay sa yëkkati laa ilaha illa allah kese mooy addira def mu sawaat te looyee dëgg dama wax ne taalibe sëriñ nawle lañ lu war sëriñ ma war taalibe ndax taalibe doon sëriñ fekkee xaw na yoon wa bu xawul yoon wa nag taalibe lay doon ba faw du mas a jége ak sëriñ taalibe gu dul jége ak sëriñ nag benn yoon nag te matal sa taalibe rafetal ko nag war nga fekkoo ki nga xam ne ndax moom matal na wala rafetal na xaw loola war a jàng loolu lu mokkal kon jalu tonn bi yaa ngi ci daara bi waaye téere moom doo ci laal dara xaraf yi doo ci laal dara doo ci xamee dara yoolaal nekkal ci daara buñ la garamee yeewi la nga dem taxaw ku la laaj fàttee doo ko tëj te gaa génn daara si du beneen daar loo fay def loolu du daar ni sëñ bi mel rek moo ko war a mel wala ay doom rek ko mara yooyu waroo ko mel doom na la baax dombut kenn maanaam yàlla taalibe bi su ma la déggee dafa ñëw pour defaru moo ko taxal jóg ji soo ko wooyee mu ñëw boo ko sentee mu def boo ko teree mu bàyyi kii kay matal na yow lu la wax si moom yow su ma la gërëmee nga dem àjjana yow yaa moom àjjana yow ba ne su ma la gërëmee nga dem àjjana kon yàlla mi ko bind nag moom ngërëmal jaam ak jàmba nga yaakaar ci àjjana jaamoo sa bopp naxe la wala wax naa ma la xam naa Cheikh Moussa Faye temple seetaan ko am jaaxle trop kenn waaw lu tax muy am jaaxle mooy lan doon dégg ci jàmmi daaru ak li ngay wax rek sore fukki mbubu ak yaramu nekk parce que lañ doon dégg ci jàmmi daaru ci man ñi may interessé parce que man ñu bëri damay woo yaay dal jàmmi daal nangam ak nangam man mii moo tax ma ci topp yu bëri mais man su naa ko man fi nekk loolu moom su naa ko baax bon moo tax ma ne dana am ku lay seetaan dana xaw a am ak jaaxle dafa ne man la ma doon dégg bi lu am seen xarit ci njàmmee daaru ak li ma dégg tey ci Cheikh Moussa Faye sore na fukki mbubu ak yaramu nekk bi ci des mooy li nga wax ci diggante sëriñ ak taalibe am na solo trop parce que taalibe bi bu fekkee dafa laxasaay jigee ko kër ay bokkam ñëw tànn la ci biir sëriñ si gappar ko sa kanam na la damaa bëgg nga yeggale ma ci yàlla damaa bëgg nga tarbiya ma wax dëgg yàlla ma ko war a defar ba mu defaru nga jox ko ndigal mu def mais ku topp sa kootu du defaru mu kooku kon lu mu koy wut si wax dëgg yàlla loolu doy waar ci ma la njëkkoon tudd ci biir waxtaan dafa wax ne ma kooku ci yow la njëkk a ñëw ñu toxal mu dama question njëkk a ñëw ci yow damaa bëgg ku ma yeggale ci yàlla nga déglu ko pare na ko demal nga waxtaanaa ko sa bokk mu ne diggante bi moom boobu yàkkam si na mu jaari feneen mais pour xuma nga ne étape boobu nga def noonu bi ma ci wax tar Cheikh Omar muy caatu Cheikh Moussa dafa ma loolu Cheikh Moussa si Cheikh Moussa pourrait def loolu na si laa def buy ñëw def la laa di wax kon mel na ni yow étape boobu mu ko jaay mais mu yim bëggoon naa dem siaat si question bi question bi mooy njàmme daaru importance fiyaare bi programme bis bi ni muy tëddee bis bi loolu mooy doon programme programme mooy lu max si gannaaw rek mooy jàng alquran bu ñu xëyee jàng qasida tudd yàlla programme bu ma dox ak bernde wala du am bernde ak i bernde xam naa loolu mu soxla boobu moom bernde moom masha allah waxtu wu ne rek waaw bernde moom maag waxtu wu ne ñu wacc waaye lu ko lal daal mooy loolu suñu xëyee daal ñëpp nga dal si barab di jàng alquran ma ci si baar jàng alquran jàng qasida jàng qasida baatu laa ilaha illa allah waaw bu bernde jotee ñu berndel gan ñi ah waaye ñu ngeen wax fii day wax dëgg yàlla nit ku ci tënku bés ba bés ba jeex war nga am yaakaar parce daaru mooy dëkk boo xam ne doo ko tukk te dégg waat laa ilaha illa allah dëgg ba ba fii may waxee ak boo koo mën a jigéen dugg si daaru ba ngay dugg si dëkk ba la ngay njëkk a dégg mooy laa ilaha illa allah ndax maa la wax boobu gone yee ram sax moom la ñu waxee te loolu kër gu xam ne tali bi sa mu sàng fa rek daaru su may loolu ma ko ne kër gu taal bi sa mu sàng laa wax bu fa dugg booy dugg si biir kër ga dégg na ko ne laa ilaha illa allah kon ñooy ahlu laa ilaha illa allah daan wax ne sëriñ sëñ Touba ma ci doy liggéey mbay moo ma ci doy. Jaamu yàlla la ilaha illa moo ma ci doy. Kon moom rek la waaye dafa moo ma ci doy. Tey nag la ko lam doyloo ak a doy. Fay Cheikh Moussa Cissé bëggoon nañ xam yan leçon la ñu tiré ci mag ci siyaare boobu yan leçon lañ ci mën a teqantale. Yan leçon la ñu mën a tiré ci bés bi. Aywa mën na ci jàng lu bari ndax mën nañ cee jàngee diente taalibe sën la ci war a jaar. Mën nañ cee jàngee lan mooy xam yàlla. Mën nañ cee jàng yu bari ba ci jamono sax ba ci àdduna sax mën nañ ko cee jàng ndax te mutaal lépp la jàngale waaw lépp la jàngale. Ndax xam yàlla boobu dara mooy dajee booy xeti xam-xam. Kon dañ ca jàngee toppe muy mbirum taal bi ak seen ñu toppante. Wax foo dem dañ ko waxtaanee ba nga xam ne boo fa jógee ki nga topp da nga xam ne lii na ko topp. Dañ ko waxtaanee itam xaqi tawxid ba boo ne dëgg-dëgg li am yàlla ma tawxid ak leneen loo xam ne aj nit tax yi nafu la waaye këkkoo ci dem nag lii ma wax da nga ko fekk waaw. Kon ma nañ ciir la suñu bëri kon barab bu ñuy jàngee la waaw. Jamono bii kan mooy xalifa bi foofu? Aywa ñu ngi koy siyaara muy Seydina Aliou Cissé. Seydina Aliou Cissé mooy xalifa Cheikh Moussa Seydi parce que nañ waaye ci njëlbee nañ sax ci turam lañ ko war a def. Ñu koy siyaare ñu koy ndokkeel muy Seydina Aliou. Ko ñaanal yàlla bu dal fanam te may ko yaa te may ko afiya. Tey mu ngi Dakar waaye xam naa war na dem Darou waaw. Kooku tey mooy xalifa Cheikh Moussa Cissé. Di jàmbaam nag di borom xam-xam nag koo xam ne tëj boo ko yar tëj boo ko xamal te njëkk a xam yàlla ci la bokk. Moom Cheikh Aliou Seydina Aliou kenn gi du ko ci. Tey mooy xalifa. Tey su ma la déggee mel na ni siyaare bi ñuy def Njamé Darou benn banqaas bu séddaleku ñetti car la. Car bu njëkk bi mooy laa ilaha illallah. Ñaareel bi mooy jàng alquran. ñetteel ba mooy xasaay. aywa mu mel ni suñ jëlee ñetti car yi nga tudd. baatu laa ilaha illallah yonente bi sal allah alih w sallam wax na ci hadis ne afdalu ma qultu wa ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illallah. Li gën ci lu ma wax man ak yonente yi ma jiitu woon mooy laa ilaha illallah. Te wax nga ne dëkk boobu su amul fen foo ko mën di duggee si yoon boo ko mën di duggee booy dugg baatu laa ilaha illallah ngay jëkk a kon loolu miise la maanaam ràññeeku la ko rafet buñ xam ne buñ leen ràññeeku. Man xaala laa ilaha illallah muxlisan bi xal bi daqlal jan. Ay naam bi ci des mooy qiraatul quran alquran moom dañoo recommandé dañ ko war a jàng fuñ mën di toll. Mu rawatina nag mel na ni am na miise siyaare bi ren parce que lu tax ma ne am na miise def naa saxru Chaaban la tombee. Te Chaaban borom xam-xam yi d' accord nañ ne lépp luñ ciy def ci xeetu jaamu yàlla dafay am yoolab la ñuy def bu toll ak ba ñu def ci koor. Mu mel ni kon baati laa ilaha illallah yi ñu ciy tudd boo ko tuddee ci koor na muy amee foi moom la koy amee ci leen. Qiraatul quran bi ñu ciy def na muy amee foi ci alquran ci koor bi moom la koy amee. Mu mel ni kon bis la bu ràññeeku. Xasaayir yi boo ko seetloo ay am daa la. Tagg yu nekk ci sallallahu alayhi wa sallam. delloo nit ñi seen borom muy taw it. Kon mel na dëgg-dëgg liñ la dégg liñ la dégg nga wax ni xanaa ku bëgg a diigat nit waaye lu ñu war a diigatee nekku ci. Fay Cheikh Moussa danaa buñ xamee durus yi nga xam ne mën nañ ko cee jëriñoo. Yan dénkaane ngay dénkaane jëme ko ci taalibe yi jëme ko ci réew mi yëpp dénkaane ci lu jëm ci Njamé Darou dénkaane ci lu jëm ci tolluwaay réew mi. Waa li ñu dénkaane mooy taalibe yi may faral toujours ne nañu dimbale sëriñ bi di wane sëriñ bi ca na mu mel bañ ko war ci ñun ni ñu mel ñun. Ndax taalibe mooy seetu sëriñ bi saa ñu xoolee taalibe nu mu mel ak di naan sëriñ ba la. Kon nag ñu leen dénk ñu dimbale ko baax jëm ko roy ci doxin donte mënuñoo mel ni moom waaye jëm ko roy rek. Tey diine diine rek la xamul damaa li jël li bàyyi ci lali nañ fexe ba rafetal lepp bu fekkee moom lañu roy duñ bàyyi dara ci diina ndax ma boxu ci woon dara day julli ay waxtu woor ay yeeram joxe asakam lépp lu diine sa gaa def na ko xanaa ak naa kal def te mosu ko bàyyi benn yoon te digle na ko. Kon nag ñu dimbali ko ci melokaan woowu leen li ci waaye mel na lu wuteeg loolu yow taxawal jël engagement ne man maa mel nii man waaye bu ko ci tudd moom surtout waaw loolu daal lañ leen dégg moom set na setam na rafet na rafetal na lëggeel na l'islam lëggeel na ay sëriñam ba xëy wàcc lëggee lépp dara ñaawu ci lépp rafet kon nag bu ñaawal gannaawam te mën koy ñaawal ndax moom xam na ngërëm ba noppi rafetal na ba noppi dénte moo suñu tubaab rafet na ndax bi mu tawatee wax ko suñu tubaab rafet na mbàjji la ko yónni def naa dàll ko Cheikh Moussa suñu tubaab rafet na waa Cheikh Moussa daa nee na ci feebar la waaye bi mu wàccee liggéey ñu wax ko suñu tubaab kitaab moo ko li ñu tax yokk ne nañ ko jàngal kaamil naa ñaar ko juróom ñett ci ay kaamil taxawee ko kon génte moog suñu tubaab rafet na kon ma wàcc na ñun nag ñoo ko fi desal kon loolu ñun war nañ ko tilimal war nañ ko yàq ci dëgg-dëgg tey mën nañ ko ci mën nañ ko yàq xanaa suñu bopp lañu yàq rek loolu nag nañ ko ci dimbale dimbale suñu bopp damay wax ne génte moog suñu tubaab kenn na mënu ko dog ndax moom dog ko woon kenn mënu ko dog déedéet ndax daf koy jox ba xëy wàcc liggéey ku ko mën a si dog xanaa yow yaay dog sa génte suñu tubaab yow man sa ne te xalifa bi fi nekk di Seydina Aliou mii tay toog jox na bopp Seydina Moustapha ci lu leer nañ ñi doon taale deet bu wér bu dëggu xànd ak moom Seydina Moustapha mooy Seydina Touba tey mooy Seydina Touba waaw xel de man nañ ko ko tàllal ndax su fekkee ne Cheikh Moussa Cissé dafa jébbal woon ci suñu sëñ Bachir di waajuru sëñ xale bi fi nekk ak yéen kon bu fekkee Cheikh Aliou mi ngi fi tey mu xadam xiyaas ne xel nangu ci lu sori ak lu jege mooy loolu la war a jaar loolu wala jàpp na yàqu naa loolu xel na ko nangu mais mais li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey ñu siyaare général Njambe Daal li ñuy waxtaanee tey muy nitu Soufiane dañoo bëri ay attaque trop yu ñu leen di attaque di leen attaqué ba di leen dagg ci diine ci ne ay nit yi bi daa lañ dañuy jaamu ay xuboor di def loolu tontu ci loolu yow. Xam nga damay faral di wax suñu xam ne doomu aadama moo mel noonu nit moo dul seen i nit jàmm moo tax seen dund jafe lool waaye damay faral di wax suñu xam ne war nañoo sant yàlla bi yàlla di yàlla. Bi yàlla di yàlla. Bi yàlla di yàlla waxin la. Mu yàlla moom jàmm te coobare rek mooy dox. yow looy yéene yéene jaam bi itam sax yàlla toppati la mu yéene. moom moo àjjana moom la safal wax dëgg yàlla te yéene ko jaam bi rek. waaye kii ci la bokk kii bokk ca te yow doo ca dara. yow l'islam bi nga xam ne ci julle kenn wut julli yow loolu la ci islam yow. maliki yow mi julli yàlla wax bi mooy fay te mooy àtti jaam bi kon nañ toog ba bis fay ci rek dañ xam ne ci bokk ci bokk waaye xool ci benn waaye neexul rek nga ne bokk ci l'islam. yow loo doon ci l'islam yaa moom islam wala yaa cay boole nit l'islam ngëm la ci xol fon loo xam ne ku cay génne nit da nga ko xamul iman ci xol la ne ba waa ba muy gëm yàlla ndax yow fekkee koo ko war ndax yëg nga ko war ndax xam nga ci dara li waa ji gëm ci biir xolam man nga fexe ba mu yëg di ko yow l'islam ngi tàmm ci iman bi laaj jaam bu gëm boromam yër di jaam boromam yër ci nam ko mane ak nam ko xamee yéenam sell bokkul yow pas-pas rek wala bokk yow doxin ni rek nga ne moom bokkul ci l'islam neexul la rek jàmm boo amee pour la fayda du la déglu ndax dafa xam ne doo ci dén ji dara nga déglu borom moom rek te xam ne borom moom la ko jaayanteel borom moom lay jàmm te yàlla xam na joxal mu jaar umaay fa xam ne feet xam na bu kon tool yi jarul bëri su yàlla xetti jàmm kon li am solo mooy nit ku ne na fexe defar boppam maanaam ba may faral wax suñu nekk boo gisee tool yu bëri dañuy bëgg a defar penc ni ba noppi waaye kër bi suñu war a dalee lañ daleewul kon wolof day am mbay si yow tànk da ngay tàmbalee sa bopp yow fexe ba defar sa bopp defar sa njoboot doog a dem ci penc ma waaye defaral sa bopp defar njoboot gi bëgg a defar penc bi looy defar penc bi du sotti wax ay bëri rek waaye mënoo ca dara nit ki boppam la mën a yar boppam la mën a defar defar yar njoboot defar leer bala nga yar njubot jàmbur penc ma njubot jàmbur nga fa daje nga fa daje ay njubot jàmbur lañu. Kon nag faral yow sa njubot bala ñuy génn dem ci penc ma nañ mel nañ war a mel. Yow mii leen di yar nga mel na nga war a mel. Soo demee ci penc man nga leen laay biir man na sotti waaye bëgg laay biir penc ma bàyyi sa kër bàyyi sa njubot bàyyi sa bopp. Mais ñi attaqué sufu yanke yi di attaqué tasawuf di attaqué siyaare yi ñuy def di attaqué gàmm yi di attaqué maaba yi dañoo jàpp ne li ñuy def nii en tant que ay nitu sufu yanke maa am salallahu bii min sultaan yàlla wàcciwut ko yàlla digliwu ko loolu tont ko. Xam nga loolu seen ñàkk xam na gàmm dajale nit ñi jox leen ñu lekk jox leen naan te yàlla tax ndax loolu bi daal la dajale ñu ay nit jox leen ñu lekk jox leen naan teral leen ndax bi daal ñoom moom lañ ko tuddee loolu bi daa man doon bi daa ah yàlla mooy digle def dund la bi dajale nit ba noppi di leen waxtaanal ci yàlla di leen waxtaan yu tubaab islam ay jukkam ay jaar-jaaram loolu mën a doon bi daa jàngale la jàngale la kon gàmm yi te leen di jàngale yoon tubaab islam salaam ay jukkam ay jaar-jaaram ay melokaanam bañ mën ko xam mën ko roy ca loola loolu mën doon bi daa. Dajale ay nit di leen teral bi mat loolu bidda bidda moo liggéeyul topp xana wala bu fekkee ne day ne lii yónni daanu ko def itam mais islam dajale sahaaba yi di wax ak ñoom ci yàlla kon ko dajale mbool di wax ak ñoom ci yàlla kay ñu ne bidda la kon bidda fu yàlla tàmbale xana dajaan teral sahaaba yi ñuy ñëw ci këram di xewlu. Kon yi ñu téye bidaa ñoom ñoo xamul waaye mag ña ko defoon ñoom xam nañ lañ ko defoon. Ñoom dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni woon ci ñun aywa te dund na ba jógee ko fi musu ko def ñu ne sahaaba yi kenn musu ko def taabi ne ñu ne musuñu ko def ñu ne yonent bi nag lu mustoon a def ñu ne ku ko def def nga bidaa. Ah kon léegi bidaa bari na lool te lu mustoon ku ko def def nga bidaa bidaa bari na lool. Bon buñ génnee buñ jugee ci basu gàmm buñ jugee ci gàmm boobu li ñu tuddee ay ziara nga xam ne kër goo dem ci këri sufiyanke am na fa danañ ziara bu ñu defal sëriñ ba wala keneen wala keneen tey yéen a war a def di yaar siyaare njàmmee daaru ñu ne siyaare yi ci bidaa la bokk ndax sëriñ ba ñu siyaare buñ demee dañu dem ci xarat ak xabroom di ko ñaan ci yàlla ndax da nga dëggal loolu. Loolu duñ ko mën a dëggal sëriñ bañ siyaara ku dem ci xabroom da nga koy ñaan say soxla de ñaanal ko moom. Mais ñaanoo ci sëriñ bi. Sëriñ bi amul luñ koy ñaan sëriñ bi amul luñ dama ne ku yàlla bind loo rëy rëy rëy tàllal soo ko yàlla. Waaw ñëpp dañ leen am ci yàlla. Amul ku dul tàllal soo ko yàlla. Yàlla lañ koy tàllal tàllal luñ ko sëriñ bi. Ñoom dañ xamul lu xew rek. Yàlla mooy ki ñuy tàllal loxo ñaan ko. Waaye nag ci barke sëriñ bu la neexee. Jaay. Yàlla waxul tawasul bi jaay yi. Wéy ne jaay yi azimu ind la. Kon tawasul la. Waaye kii maye kenn képp la mooy yàlla. Kon kenn du dem ci xabaru ko xam ne mu nga dee tëdd fa mu tëdd nga naan ko may ma nangam. Loolu tasawuf moo ko bañ. Tasawuf si boppam moo bañ loola. Parce que tasawuf daf lay delloo si yàlla. Ba nga xam ne booy ñaan yàlla ngay ñaan booy muslu yàlla ngay muslu. Waaye delloohaat loolu booy jël tasawuf loolu ma ñàkk tasawuf bi. Tasawuf daf lay delloo si yàlla. Tawhid lañ wax de. Kuy ñaan ku tëdd ci bàmmeel kay xam nga ne sikku la sikku la ki ñu tàllal loxo mooy yàlla ki tëdd ci bàmmeel dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal su la neex na nga ñaan sa soxla ndax nit yàlla ku baax la man sama yaakaar la ku ne ci baax boo xam ne dañ ne ku wax sa dëkkay ñaan la koo xam ne te ñaan sa soxla koo koy ñaan yàlla ko ñaan waaye bu njàppee ne nag dañuy dem sëriñ bi tàllal ko di ñaan sëriñ bi nag dox nañu sëriñ boobu ba mu dund dañ ko naan ñaanal ñu yàlla. Waxuñ kon may ñu ba sëñ bay dund bu ne ba ca moom dañ koy taal ñu kon ñaanal ñu waaye waxuñ ko may ñu ñaanal ak may ñu bokku su fekkoon moom moo am dañ ko naan may ci ni nga am waaye dañ ko naan ñaanal ñu si borom. Est ce que léegi daal bu ngeen jaar pour yegg ci moom. Mais nañu kon su ma la déggee mbir mi jar na teqantal teqantal bi mooy xam mbir la. Dégg mbir la ñàkk dégg mbir la ak sax nit danay naax nit da ngay jàng ba jàng kees bu tooy te soo waxee ñu ne accam ak sax ndax ñàkk xam la parce que kon mbir mi du jàng kese boo jàngee dafa laaj nga mën a teqantal li nga jàng maanaam séparé ça parce que li xam nga li ñu war a taxaw bay bàyyi ci xel ñun ñëpp Cheikh Moussa Touré fekk nga ko ci Njambi Daaru mu toog ci xabru Cheikh Moussa Cissé yëkkati ay loxoom def nii lu la xamal li muy wax lan la dara xamalu la ko xamoo day ñaanal si tëdd xamoo day ñaan pour boppam xamoo lu weex dara nga jógee koofu nag dafay jaamu sëñ ba ndax ma nga taxaw di ko ñaan te alxuraan nañu inna baada sa di isiron ak sa nga taxawee njort foofu kon day la départ rek nga bàkkaar yow ndax di nga fekkee mu jaral nit ki mu toog ci ab xabru def nii rek nga ne waa ji mi ngi jaamu borom xabru bi ndax moom lay ñaan parce que ci njort nga ko atte xamoo day ñaanal borom xabru bi xamoo lu muy def bi ci des mooy wax nga ko fii léegi ñaan ci barke dafa dagan ñaan ci barke Cheikh Moussa Cissé dagan loolu ahlu sunna defal nañ kon suñ demee ba am julit ñu bees julit ñu bees ñoo xam ne ñoo dikk na la tey lépp luñ fekkoon démb ñu xamoon ko tuddeewun ko ahlu sunna démb loolu amul dafa am lu bees tey lu ñu tuddee beneen ahlu sunna kon war nañ taxawaat kenn ko rek xool si sa wax man la kat bi ci des wax nga xam na fi léegi na nga su fekkee loolu lañ tuddee bidaa bidaa bëri na pourtant danaa koy faxatu toujours lee yow ajuma juma jot ajuma nga toog ci kaw min baru juma ne mbokk yi salaamaaleykum suñ xut ba tey nangam nangam la loolu bi daal bidaal la ndax yon dafa ko lam takun maarufan ayaama nabi wala ayaama sahaba yi dafuñ ko xamuñ ko ci jamono yonente bi xamuñ ko ci sahaba yi kenn xamu ko dede kenn mënula ko layal rajo ba ngay takk di waxee la wax su ko defee kon suñ demee ba am nag am loo xam ne yow jaayis nga mën koo def te yonente bi defu ko woon keneen am góorgóorlu boppam am lu mën a def te yonente bi defu ko woon kon li gën a rafet fal na ko mun naa sa bi zawahir nañ atte nit ñi ci li sës ci seen jaamu yàlla kasa gis naa la ngay julli di woor gis naa la ngay joxe asaka gis naa la ngay zika gis naa la ngay jokk ak mbokk jullit laa la mën a tuddee bañ yàgg ci sama borom rek waaw yàlla atte nga xam ne yi laa kon mel na ni foofu luñ war a bàyyi xel la mën na bàyyi xel kon li ñu tuddee tasawuf moom mooy defar ab taalibe mooy defar ak nit ndax moom it liñ dëkkoon di wax amu ci amut ay asax tey mën na am ras lu ko niru wala lu ko niru tasawuf daal li ko sax a jot mooy defar nit te nit nag wax naa ko ci gannaaw defar lu bëri bëri bëri ak lu mu yaatu benn baax ngay defar sama mooy xol bi nit bu xolam defaroo bu xolam yàqu waaw kon tasawuf dara taxu koo jox lul wéral gëm yàlla jàmbi jox ko taw si yar ko na bam nangul yàlla nangu dogali yàlla nangul yàlla ci melokaanam nangul ko ci jëfam nangul ko ci jëmmam nangul ci waxam maanaam taw si dafa taxu ñent taw di saati sifaati asmaa yi al afxaan yëpp dañ koy xàmmee yàlla bu doo ko ci bokkare dara loolu loolu jàmbi melee loolu am na ci tasawuf wéetal sa borom ci jëmmam xam ne moom kenn lay sa tamit lay tëyoon wéetal ko ci ay melokaanam ni mel moom rek ko mel wéetal ko ay jëfam li mu def moom rek ko mel wéetal ko ci ay waxam li mu wax moom rek ko wax kenn du fekk yàlla ci ñeent yi amul kenn du fekk yàlla ci ñeent yi na mu mel moo ko mel la mu wax moom rek la mu jëm moo ko mën ak sa la mu xam mel na ni kon taw it boobu sa nga tudd fii léegi buñ ci taxawe tuuti sax taw it boobu xamuñ koon ci jamono yonente bi takk suñ taw it boobu taxse di daala parce que taw it boobu mooy wéetal yàlla jeex na tout court wéetal yàlla la mooy enquête pas la pourtant mu bëgg ko fese nag mais sa pas yi wax pas si laa mi pas si jaw pourquoi kon nañ leen d' accord lu wér la nit ki dafa war a wéetal yàlla la bil asmaa wa sifa bokkul dara parce que yàlla la ci yàlla muy waxee moom rek ku koy waxe ay naam alquran a ngi nii yaa ne buñ sa jinni yëpp dajoon bëgga ni benn ayam ko andi dëgg la kon da ko wéetal ci ay waxam jëmmam donc ci wéetal ndax kenn du yàlla kenn du yàlla kudul yàlla ay melokaanam ni mu mel moom rek ko ko mel xaar la sàmmi la xandim la xakkim la nangam la nangam ba mu jeex waaw li muy def kattanam ak coobarem ak jëfam kenn mënu ko cepp suuf buñ noonu defar ko doo ko defar jant bu ñu andi ko doo ko andi. Kon yàlla jëfam kenn du ko ci fekk. Duñ ko fekk ci jëmmam, duñ ko fekk ci melom, duñ ko fekk ci jëfam, duñ ko fekk ci ay waxam. Tawhid daf caa wéet, daf ci wéet. Donte na nag souvent di léeg-léeg en tout cas mel dañ cee laal. Ndax buñ ne sàmmi la yaa ngi dégg. Buñ ne àllim na am na loo xam. Ça gis souvent bi waaye soxan ba mooy tax. Yow da ngay dégg di ñàkk a dégg. Da ngay gis di ñàkk a gis. Da ngay xam di ñàkk a xam. Kon yow par yow ñaar-ñaar la. Moom nag amul loolu. Moom benn rek. Dégg rek la man. Waaye sax jomb na ci moom. Gis rek la man waaye gumba jomb na ci moom. Nit moo dégg di tax. Nit mooy gis di gumba. Nit mooy xam di réer. Waaye yàlla moom benn xam rek. Dégg rek. Gis rek. Kattan rek. Moom la yàlla mel. Waaye sax. Ñu dellu siwaat ci Njambi Daaru. Njambi Daaru ñu bëri dañuy wax ne Njambi Daaru dañuy tarbiyee nit di ko xamal yàlla. Tarbiyee nit. Di ko xamal yàlla nu muy demee dañ koy bay loo wala dañ koy sikkar loo wala dañ koy gas la. Tarbiya baatu mooy firi yar. Yar. Yar rek. Gis nga bu la joxee boppam nag nekk ab taalibe nga war ko yar war ko defar foog nga liggéeyloo ko. Ndax da nga ko nattu. Waaye moom ci boppam. Ñi mu yar ñëpp su may ma daan nga defal ko daal wala bu ñëw na lool. Ndax da daan wax ne fi ñu jël bëgg xam. dafa noonu bu ma kenn liggéey bu ma kenn doxati. moom sax Moussa. laaj leen ma yàlla ma xamal leen ko. moom gën a ngeen liggéeyal ma moom gën a dox ma. laaj leen ma yàlla ma xamal leen ko. moom gën a liggéeyal ma moom gën a dox ma. damay wax ne dafa ragal yàlla. waaw. ndax ci la dox te yàlla tax. ci la liggéey te yàlla tax te mënoo ko xamal ci yàlla dara. dox na la loo moom. moom nag bëggu na lekk lu moom. ay gune ñëw nañ ci moom di liggéey fii mu leen dem leen seen tool yi bàyyi liggéey ba wàcc. la ngeen moomal seen bopp lu ngeen ma ci jox mu doy ma. kon lii mooy tarbiyam. te teruwul nag kenn ku ne la war si yow def na ko ba nga yow yaa ñëw na ko jërëjëf. waaw ngir loo yëg sa bopp ak loo xam sa bopp. ndax mosta am ay jafe-jafe ci bi mu ko wootee bee si tund ba. kenn mosu ko wootee amoo jafe-jafe. jafe-jafe yooyu mooy dox ba bi teelaa tey di ñu naan. moo leen topp mu bëri. moo jafe-jafe moom mosu la mosu am. mosu taaboog moom ba mu ko wootee ba fii ñu waxee yow. jafe-jafe moom mosu taaboog moom. mooy jafe-jafe yi daloon mur yi ci njëkk. wax naa fii ne sëñ Mokhtar tey ñu ko. du moom kenn bi. waaw ñu bari di mur yi. jàpp nañ jàpp nañ leen. fit naa leen kon jafe-jafe la. tey nag nekk na. moom ci wootee bi moo taxoon ñu tëj ko. déet mur yoonu mur. moom kenn. non non Cheikh Moussa la. Cheikh Moussa moom kenn tëjul ko moom. daan na wax ne daaru gii kenn du ma ko génne. waaw daan na wax ne daaru gii kenn du ma ko génne daan na wax ne ku ma ànd ak yow ñu dem police wala ñu dem ak tribunal ma bàyyi la fa. loolu daal sax daan wax. jàpp nañ ay taalibeem yóbbu su presse daan tam la joxe daan tam. leneen bu ngeen demee wala leen ko daan tam. daan tam wala ma leen génne. ñu bàyyi leen. ñu bàyyi leen. waaw kon jafe-jafe yi du jeex. ku ma ko wootee yàlla am jafe-jafe ñii dañ ko wootee fañ ko wootee ñu jëlee leen jafe-jafe. waaw doon nañ ci wàllum ko. jàpp seen taal ngeen door jàpp ñu di rek loolu jafe-jafe la. moom itam jafe-jafe yu mag daal taalib yu bëri fit naal lañ leen. ñii tëj nañ leen ñu génne leen seen kër ñii nangu nañ seen soxna dana daj nañ ko. ci ànd gi ñu ànd ak moom rek. waaye kenn mosut a caajit kenn mosut a dellu ginnaaw kenn mosut a yoxi bu ci yàlla tey bii. kon bu doon loo xam ne ci loxo la ne. nekkul ci xol. kon ñu dellu gannaaw waaye di rajuko gannaaw. maa la wax loolu kenn mosu gis dëgg ba nu dugg yee daal. Njambi Daaru fan la nekkee. mu ngi daaru kan moo xarja ci yotu Pacit. Pacitaire la Pacitaire département Foundji la commune Niassem. Niassem Babou Daar. Niassem Babou Daar arrondissement Djuroor commune Foundji. Fay Cheikh Moussa ñu ngi ci minute yi mu gis jotaay bi yan kàddu ngay tàggatoo yan kàddu ngay dénkaane ak bés bi kañ seen siyaara bi kañ la. le 11 mars la. ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal. xam naa lu nekk da nga ko dégg nag ci dalal waaye jàpp na ko jaar na ne ndax kuy feeñal dëgg yaa ngi ci liggéeyal yàlla ci tollu ga nekk lu lay ci war waxtu wu ne kon yàlla yàlla sàmm la yàlla na xaar la yàlla yàlla dimbale la xolal ndam jaayat ci baati li ñuy dénkaane mooy bis bàngoo xool nañ ci ñëpp di dénk taalibe ñu góorgóorlu bu baax wax na firam toll yi itam leen bàyyiloo ñu bàyyi seen xel seen bopp ci lépp adina jaxasoo na naam ba ñëpp a ngi tiit ñëpp a ngi jàq foo dégg jàmm la ñu wax soo dégg jàmm la ñu wax yan yàlla maye jàmm yan waaye jàmm ñii ñaan kuy ñaan jàmm da ngay def luy jur jàmm dox jëm ci waaye di ñaan jàmm te doo dox jëm ci jàmm doo def luy jur jàmm fooy amee jàmm doo am de kon nag nañ def luy jur jàmm moo gën te mën nañ ko nag mën nañ ko ñi fi nekk tey mel ni réew mi seen loxo la ni ak ñi bëgg réew mi ñoo fi ne waaw tool yëpp daanaka ñoom la ne ak ku ne xam ne ni sëriñ teeg seen état bi wala boog ñu ci gën bëri coow na ñoom ñëpp a ngi toog jàmm ak seen kii ay ki bëgg na ak ki yor na ñoom ñaar ñooy jàmm la saasu ne ki bëgg dafa am ñu mu àndal ki yor dafa am ñu mu àndal te li ñu yor bëgguñ ko ñàkk te ñi itam bëgg li ñu yor ñu yor jot ko kon dëgg rek lañ ma doxal seen diggante dama am dama am waaye bu dëgg amul ah soo dana am waaw jërëjëf Cheikh Moussa kon mel na ni su ma la déggee mooy réew mi fii mu toll nii ñëpp a ngi wax ne jàmm mais jàmm dañ koy dox dañ koy wax kon ñun ñëpp dañoo war a lagg de wuti jàmm ñaar nag dafa am yore alquran daf ñu waxoon ne wa in taifatani min al muminin ixtasalu faslihu baynahuma fa in baqat ihdahuma ala al oxra faqatilu lati tabqi xata tasli ila amrillah fa in faat faslihu baynahuma bil adli waqsitu in allaha yuhibbul muqsitin kon ñetti ndër ñetti kuréel ba ñetti kuréel moo waral ñaar ñi nekk am problème ak kuréel bi taxaw war leen atti su ko defee kuréel bi dañ war a attiré dafa war a am shajaatul adabia aywa gu mën a toll nii bu fekkee Cheikh Moussa dafa laj ñu ne ko yaa laj jàpp ci loxoom bu fekkee dafa nekk tir bi ñu ne ko yaa nekk ci dëgg waaye yéen ñëpp am dëgg moom mënta nekk dafa mel ni woote jàmm gi yëpp ba léegi su teeguñ tooñ fan la nekk xam nga loolu li nga wax naa ñetti kuréel moo fi ne mooy ne ci réew mi waaw mooy ci bëgg ak ci yor ay naam mooy ñaari kuréel ba ko ñetee mooy sëriñ si rek boobu ñoom la parce que saa yoo déggee naan na sëriñ si wax na sëriñ si wax kon ñooy kuréel bu ñett ñi kon ñoom ñoo war a atte kon ñoo ñoo war a def islaa bay na huma ay wa te it buñ attee mu jëri ndax kenn ku ne buñ la waxee dëgg rek mu jeex boo defatee lu wuteeg loolu nga xam ne sa dëgër bokk moo la ci yóbbu rek wala ñàkk dégg ndigal moo ci yóbbu rek ñu bàyyi la ci loolu ndax mën nañu wax ba nëpp sax sa dañ wax ni ko def waaye fekk ñoom wàcc nañ te damay wax tout suut ne waxtu wu nekk borom doole ji borom doole ji bu ko neexee jàmmaam si yor doole maa la wax loolu waaw loolu yor doole ji soo bëree jàmm jàmmaam waaw loolu dëgg la amul benn yaram parce que ci la ëpp doole di la dóor bu bàyyee dóor yi jàmm am su bàyyee dóor téeram la waaw mais yow mi ñu dóore bu ñu naan la noppi fa naan jàmm lañ bëgg jàmm doon mooy am na wax dëgg yàlla waaw fay borom doole ji yan kàddu ngay tàggatu sëriñ bi ñu ngi sant ak gërëm rek waaw di woo ñëpp ci gis bi ni ko waxe woon ngir dën di dénk taale bi baax pour que waaye man nekk na góorgóorlu bis bàngoo waaw ñu ànd fa dajee fa def ko ni ko borom daaru bëggee waaw di ñaanal ñëpp ñëw ci jàmm dellu si jàmm waaw dalit yàlla dafa leen xewal yaatu ñu bàtteel amin yaa rabbi ba lépp lu ñu yéene ñu mën ko matal amin amin yaa rabbi waaw di fekk ko at bari amin yàlla bàtteel bis bi bu fa ñëw yàlla defal la fa ju ko aju saa rek bàtteel amin waaw loolu daa ñu ko ñaan ñëpp jërëjëf Cheikh Moussa Cissé di ziare xalifa bi nag waaw ñu ko ziara di ko ndokkeel baax moom tey naa ju di ko ñaanal waaw yéen yàlla dëgër taxuwaayam amin amin yéen ko yàlla barkeel yéen ko yàlla may aafiya te may jeex ak moo jërëjëf Cheikh Moussa Cissé Njamé Daaro Moussa Touré moom lañ dalaloon mu doon waxtaan ci ziare général bu Njamé Daaro Cheikh Moussa Touré bokk ci jëwri ni Njamé Daaro bokk ci kilifa ya yàlla dogal na kon lii mooy siyaare njam mi daaru. Lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko nii, lu ci manqué ci matal ñun ñi ko doon def na ñoo ngi leen koy jégal. Ñoo ngi dellu gërëm sëriñ bi di ko ñaan yàlla tawfiix, di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neex yàlla ko yàlla def misaani atanatika, di gërëm suñu réalisateur, di gërëm suñu prono de son, di gërëm waarisi bi, di gërëm cameraman yi, di gërëm it sa taalibe yi bil aqas ma tudd ci cuun ku engagé wu la, ku baax la, ku mën a dox ay mbir la. Bu ma tuddee nag boole naa ko ñëpp, ndax wolof dañuy wax ne ku lim doo matal. Kon su ma tuddee suum tudd naa mboolem taalibe yi. Di leen jox rendez-vous dox daje ajuma bi di ñëw incha allah maulana. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. قلبي له موئل يرعاه.